Takvayın kaydedir, imanın kayda. Alıstan korktken haybetin kayda. Kötarip kaddin... Navbatna, birodarimiz Yahyo Hikmatiyning siyosiy darslariga beramiz. G'ayratin kayda, ko'tarib qaddingni minglab lashkarga, kufrni titratgan g'ayratin kayda. Bismillahir Rahmanir Rahim. Barcha maqtovlar Allohga xosdir. Unga hamdu sano va istig'forlar aytamiz. Undangina yordam so'raymiz. Nafslarimiz hamda yomon amallarimizdan uning o'zidan panoh tilaymiz. Alloh hidoyat qilgan kimsani adashtiruvchi, adashtirgan kimsani hidoyat qiluvchi yo'qdir. Men sheriksiz yakka Allohdan o'zga iloh yo'q. Va Muhammad sallallohu alayhi va sallam uning bandasi va elchisidir deb guvohlik beraman. O'tgan darsimizda ko'rib chiqqan mavzular: Mo'g'ullarning kelib chiqishi, Mo'g'ullarning o'ziga xos belgilari, kofirlarning islom ziddiga birlashishlari tabiiy hol ekani, Mo'g'ullarning Xorazm davlatiga hujumi, musulmonlarning Mo'g'ullar qarshisida mag'lub bo'lishlarining sabablari, Mo'g'ullarning Xorazm davlatiga hujum qilish sabablari, shuningdek, Mo'g'ul davlatining paydo bo'lishi, islom ummati o'rtasida yuzaga kelgan tarqoqlik, bo'linish, dunyoga hirs qo'yish va mol davlat jamg'arishga berilib ketishi haqida suhbatlashgan edik. Bugungi darsimizning mavzularidan: Hozirda Qozog'iston nomlanuvchi mintaqaga va Buxoroga Mo'g'ullar hujumi. Buxoroning qirg'in qilinishi. Chingizxon qo'shinini Yangitdan shayladi, jihozladi. Hozirda Qozog'iston nomlanuvchi juda katta bir hududlarni biron bir aytarlik qarshiliksiz bosib o'tdi. Eslatib o'tamiz, hozirgi Qozog'istonning yer maydoni taxminan 3 million kvadrat kilometrga teng bo'lib, Misr davlatining yer maydonidan 3 barobar kattadir. Buyuk olim muhaddis Sahihul Buxoriy kitobining muallifi Imom Buxoriy rahimahullohning yurti Buxoro shahriga hijriy 616-yilning oxirlari, milodiy 1220-yilning boshlarida yetib keldi va uni 3 kun davomida Chingizxon qamal qildi. Xorazmshoh shaharning himoyasi uchun 20 ming askar tayin qilgan edi. 3 kun davom etgan qamal va jangda Xorazmshohning jangchilari kuchsizlik qila boshladilar. Atrofdan yordam so'rash imkonsiz bo'ldi. Ma'lumingizki, Buxoro shahri Xorazmshoh davlatiga qarashli edi. Lekin Xorazmshoh o'g'li Muhammad o'sha vaqtda Buxorodan ancha uzoqda o'zi istiqomat qilayotgan va davlatining poytaxti bo'lgan Urganchda edi. So'ngra Mo'g'ullar Buxoro xalqidan taslim bo'lishni talab qildilar va taslim bo'lishsa omonlik berilishini va'da qildilar. Buxoro xalqi nima qilishga hayron bo'lib qoldi va ikkita fikr yuzaga keldi. Birinchi fikr egalari aytishdiki, Mo'g'ullarga qarshi jang qilib shahrimizni mudofaa qilamiz. Ikkinchi fikr egalari esa qatildan saqlanamiz, omonlik olamiz va Mo'g'ullarga shahar darvozasini ochib beramiz deyishdi. Bu bechoralar Mo'g'ullarning biror mu'min xususida ahd va burchga rioya qilmasliklarini qayerdan bilsinlar? Xullas, shahar xalqi ikki qismga bo'lindi. Birinchi qism jang qilishni yoqlab chiqqan va shahar qal'asining mudofaasiga o'tgan mujohidlar jamoasi edi. Ularga shaharning faqih va olimlari qo'shildilar. Ikkinchi qism esa taslim bo'lish, shahar darvozasini ochib berishni yoqlaganlar va mo'g'ullar omonligiga suyanganlar jamoasi bo'lib, ularga shahar aholisining ko'pchiligi qo'shildi. Oqibatda hijriy 616-yilning oxirlari Zulhijja oyining 4-chi kuni bu melodiy 1220-yilning boshlari bo'ladi. Shahar darvozasi mo'g'ullar uchun ochib berildi. Chingizxon buyuk shaharga kirdi va dastlab uning ahliga va'da qilganidek omonlik berdi. Buni katta qal'ani qo'rg'on qilgan mujohidlarni yakson qilguncha ularni ishontirish uchun qilgan edi. Chingizxon qal'ani qurshab oldi va uni osonlik bilan ishg'ol qilish maqsadida shahar xalqiga qal'a atrofidagi xandaqni shohshabba, tuproq va boshqalar bilan to'ldirishlariga amr qildi. Hatto bu kofirlar minbarlar u Qur'onning taxta kachlarini ham chuqurlarga uloqtirdilar. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Shahar ahli ham ikkilanmay Chingizxonga itoat qildi. Hozirgi kunimizda ham qanchadan qancha o'zlarini islom ahlidanman deb da'vo qiluvchilarni islomning dushmanlari bilan birgalikda musulmonlarga qarshi jang qilayotganini ko'ramiz. Mujohidlar berkingan qal'a darvozalari 10 kun qamal qilingandan so'ng ochildi. Chingizxon la'natullohi alayhi qal'aga kirib, bitta ham mujohidni qoldirmay barchasini shahid etdi. Shu yerda Chingizxon o'z mashhur xiyonatlarini boshladi. Shahar xalqidan xazinalar, mol-dunyo, oltin va kumushlarning joylarini so'rab surishtirib bilib oldi va bu boyliklarning hammasini o'ziniki qildi. So'ngra askarlarini xalqning ustiga soldi. Mo'g'ul qo'shinlari xalqqa aql bovar qilmaydigan darajadagi yovuzliklarni qildilar. Ibn Kasir rahimahulloh Al-Bidayatu va Nihoya kitobida Mo'g'ullarning Buxoroda qilgan ishlarini tasvirlab shunday deydi. Shahar ahlidan Allohning o'zigagina ayon bo'lgan hisobdagi xalqni o'ldirdilar. Go'daklar va ayollarni asir oldilar. Ayollarni o'z oila a'zolari ko'z o'ngida zo'rladilar. Qizni otasining, xotinni erining ko'z o'ngida nomusini toptadilar. Xotini yo'q musulmonlar o'lgunicha jang qildilar. Qolganlarni asir olib, har turli azoblar bilan qiynoqlarga soldilar. Shahar erkaklar, ayollar va go'daklarning yig'i-sig'isiga to'lib ketdi. So'ngra mo'g'ullar Buxoro ko'chalari, masjid va madrasalariga o't qo'yishdi. Shahar batamom yonib kul bo'ldi. Tomlari yiqilib, huvullab qoldi. Iqtibos tugadi. Vala havla vala quvvata illa billah. Imom Buxoriy va Muslim o'zlarining sahihlarida mu'minlar onasi Zaynab binti Jahsh radhiyallohu anhodan rivoyat qiladi. Zaynab binti Jahsh radhiyallohu anha Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan: "Yo Rasululloh, ichimizda solih kishilar bo'lgani holda ham halok bo'lamizmi?" deb so'raganlarida: "Ha, agar nopoklik, chirkinliklar ko'paysa" deb javob bergandilar Rasululloh sollallohu alayhi va sallam. Nopoklik, chirkinlik Buxoro shahrida juda ko'paygan edi. Musulmonlar dinlari, yerlari, va nomuslarini himoya qilish uchun qo'llariga qilich olmasliklarining o'zi nopoklikdir. Kofirlarning ahdlariga ishonib qolishlari nopoklikdir. Dushmanlariga qarshi islom bayrog'ini ko'tarib jang qilmoqchi bo'lganlarni taslim qilib berishlari ham o'ta nopoklikdir. Tafriqalanib o'zaro jang qilishlari nopoklikdir. Allohning kitobi va rasulining sunnati bilan hukm qilmasliklari o'ta nopoklikdir. Ularning barchasi xabis narsalardir. Agar xabas, ya'ni chirkinliklar ko'payadigan bo'lsa, halokat va qirg'in yuz berishi shart bo'ladi. Rasuli Hakim sallallohu alayhi va sallam naqadar rost so'zladilar. Mana shunday Buxoro shahri hijriy 616-yilning oxirlari, milodiy 1220-yilning boshlarida halokatga uchradi. Bu qissaning dastlabki sahifalari. To'fonning, bo'ronning boshlanishidir. Qissaning davomi bundan-da dahshatliroq, bundan-da qattiqroq va qo'rqinchliroq davom etadi. Va unda musulmonlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam rasul etib jo'natilganlaridan to bugungi kunimizgacha bo'lgan tarixda misli ko'rilmagan zulm, qatag'on va dahshatli yillarni boshidan kechiradi. Bu hodisalar islom ummati o'rtasida yuzaga kelgan tarqoqlik, bo'linish va dunyoga hirs qo'yish, mol davlat jamg'arishga berilib ketish sababidan vujudga kelgan qattiq zaiflik holati natijasi edi. Buning oqibatida mo'g'ullar Xorazm davlatining sharqiy qismi Buxoro shahrini batamom yo'q qildilar. Erkaklar o'ldirildi, ayollar zo'rlandi, tahqirlandi, bolalar asir olindi, shaharlar va masjidlar yondirildi. Bularning barchasi hijriy 616 sananing oxirlari, milodiy 1220 sananing boshlarida sodir bo'lgan edi. Bu hodisalar bundan keyin ro'y beradigan dahshatli va alamli hodisalarning debochasidir. Mo'g'ullar buyuk Xorazm davlatini va uning ahlini yo'q qiladi. Ular bunga musulmonlar o'rtasidagi bo'linish, ularning kuchsizlanishi va bir-birlariga nisbatan qalblarida gina qudratning to'lib toshganligi sababli erishadilar. Bu esa Alloh taoloning joriy bo'luvchi qonunidir. Musulmonlar mag'lubiyatga giriftor bo'ladilar va ulardan podshohlik taxti olib qo'yiladi. Mo'g'ul hodisasiga Ibnul Asir muqaddimasi. Hijriy 616-yili Qozog'iston diyori va Buxoro shahri yer bilan yakson qilinishi bilan tamomlandi. Hijriy 617-yil dahshatli hodisalar bilan boshlandi. Bu yilda islom ummati Rasululloh sollallohu alayhi va sallam payg'ambar etib yuborilganlaridan to hozirgi kunimizgacha sodir bo'lgan voqealarning g'oyat yomoni va ayanchlisini boshidan kechirdi. Bu yilda mo'g'ullar ancha kuchaydilar. Islom diyorlarida misli ko'rilmagan vayronagarchiliklar, quloq eshitmagan, ko'z ko'rmagan va xayolga kelmagan qirg'in barotlar munkar ishlarni amalga oshirdilar. Bu voqealarga islom tarixshunosi Alloma Ibnul Asir rahimahullohning Al-Kamil fit tarix kitobida keltirgan so'zlarini muqaddima qilishni xush ko'rdik. U kishining so'zi bu o'rinda boshqa tarixchilarning so'zlaridan ko'ra o'rinliroqdir, chunki u kishi rahimahulloh o'sha voqealar sodir bo'lgan zamonda yashaganlar va bu hodisalarni o'z ko'zlari bilan ko'rib, o'z quloqlari bilan eshitgan edilar. 100 marta eshitgandan bir marta ko'rgan yaxshi, deydilar. Ibnul Asir rahimahulloh musulmonlar diyoridagi mo'g'ullar qissasi sharhiga quyidagicha muqaddima qiladi. Uzoq yillar bu hodisa haqida so'zlashga yuragim betlamadi. Bir oyog'imni oldinga bossam, ikkinchisini olib qochardim. Kim ham islom va musulmonlarning halokati e'lonini yoza olardi? Kim ham islom va musulmonlarning qirg'ini e'lonini bita olardi? Qaysi insonga o'shal voqealarni gapirish yengil bo'lardi? Eh, qani onam meni tug'maganida edi, koshki bundan ilgari o'lsam-u, butunlay unutilib ketsam edi. Men yozishga botina olmay turganimda do'stlarimdan bir guruhi bu voqealarni yozishimga undadilar. So'ngra fikrladim, buni yozishni tark qilmog'imning foydasi yo'q ekan. Ya'ni qissaning yozilishi-yu yozilmasligi o'limni yoki qiyomatni oldin ham, keyin ham qila olmas ekan. Shunday ekan, bundan so'ng musulmonlar uchun foydalanishlari uchun yozilmasinmi? So'ngra qissaga muqaddima qilib aytadilar. Ushbu amal buyuk bir hodisa va ulkan musibat tarzida tarix xotiralariga bitildi. Bu musibat butun xaloyiqqa, ayniqsa musulmonlarga misli ko'rilmagan bir fojia edi. Bir kishi Alloh subhanahu va taolo Odam alayhissalomni yaratgandan hozirgi kungacha olam buningdek azob uqubat chekmagan desa rost so'zlabdi. Chunki tarixlar bunga teng keladigan va unga yaqin bo'lgan hodisalarni boshidan kechirmadi. O'tmishda sodir bo'lgan hodisalarning eng kattalaridan Bobilning mashhur podshosi Buxtunasro yoki Buxtunassar Bani Isroilni qirg'in qilgani va Baytul Maqdisni vayron qilgani deb aytishadi. Baytul Maqdisning xona vayron qilingani anavi la'nati mushrik mo'g'ullar islom diyorlaridagi bir necha Baytul Maqdisga barobar bo'lgan shaharlarni vayron qilgani oldida nima bo'libdi? Shuningdek, Bani Isroildan qatl qilinganlar musulmonlardan qatl qilinganlarga qaraganda hech qancha emas edi. Musulmonlarning bitta shaharida qatl qilinganlar soni o'sha voqeadagi Bani Isroildan o'ldirilganlardan nihoyatda ko'proq edi. Xalqlar olam yaratilgandan buyon bu hodisaning mislicha narsani ko'rmagan bo'lsa kerak. Subhanalloh. Xalqlar olam yaratilgandan buyon bu hodisa kabi hodisani ko'rmagan va dunyo tugagunicha ham ko'rmasa kerak. Faqat Ya'juj va Ma'jujlarning chiqishi bundan mustasno. Dajjol ham o'ziga itoat qilganlarni tek qo'yib, xilof qilganlarni o'ldiradi. Mo'g'ullar esa biron tani qoldirmay o'ldiradi. Subhanalloh. Ibn al-Asir rahimahullohning nazarida mo'g'ullar fitnasi, vahshiyliklari va quvvatlari Dajjolning fitnasidan da qattiqroq bo'ldi, lekin Dajjolning fitnasi aslida qattiqroq va achchiqroqdir. Ammo boshidan kechirgan dahshat, fojianing qattiqligi uni bu so'zlarni aytvorish darajasiga olib kelgandi. Ibn al-Asir so'zida davom etadi: Mo'g'ullar ayollarni, erkaklarni va go'daklarni o'ldirdilar. Hatto homiladorlar qornini yorib, onalar qornidagi homilalarni da o'ldirishdi. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un va la havla va la quvvata illa billahil aliyil azim. Bu Ibn al-Asir rahimahullohning uzundan uzoq qilib yozgan dardu alamga g'amu g'ussaga botiradigan va o'yga toldiradigan muqaddimasi edi. Islom olamiga yetgan bu musibat barcha o'lchovlarda o'tmish, hozir va kelajakdagi o'lchovlarda ham katta fojia bo'lib qoldi. Asrlar osha musulmonlarga tushayotgan musibatlarning ko'pligidan bu musibat sekin-asta kichiklashib bormoqda. Samarqandning bosib olinishi. Mo'g'ullar Buyuk Buxoro shahrini xonavayron, uning xalqini qirg'in qilib, masjid va madrasalarni yoqib, so'ngra qo'shnilikda joylashgan Samarqand shahriga yo'l oldilar. Yo'lga chiqarkanlar Buxoro shahridan asir qilib olgan musulmonlarning katta jamoasini o'zlari bilan olgan edilar. Ibnul Asir aytadiki, eng xunuk, eng razil suratda asirlarni olib ketishar, yo'lda hushidan ketgan va yo'l yurishdan ojizlik qilganlarni o'ldirar edilar. Shunday ekan, nima uchun Buxorodan Samarqandgacha bu asirlarni o'zlari bilan olib ketishar edi? Asirlarni Buxorodan Samarqandgacha olib ketilishida bir qancha maqsad ko'zlangan bo'lib, bu Mo'g'ullarning odatlaridan edi. Ular har bir jangdan keyin asirlarni o'zlari bilan olib ketar va buning bir necha sabablari bor edi. Birinchidan, har 10 ta asirdan bittasiga Mo'g'ul bayrog'ini ko'tartirib qo'yishardi. Hatto uzoqdan ko'rganlar ularning barchasi Mo'g'ul qo'shini deb o'ylashlari va jangchilarning sanog'i adatsiz, qo'rqinchli bo'lib ko'rinishi dillarni qo'rquv chulg'ab, ularga qarshi chiqish amri mahol ekan deb urushsiz taslim bo'lish uchun edi. Ikkinchidan, asirlarni o'zlari bilan birga o'z dushmaniga qarshi jang qilishga majbur etardilar. Birga jang qilishdan bo'yin tovlaganni va kuch bilan qarshilik qilganni o'ldirar edilar. Musulmon asirlar musulmon birodarlariga qarshi Mo'g'ullar safida majburan jang qilishar edi. Uchinchidan, asirlar qalqon vazifasini bajarib berardi. Ularni safning oldiga qo'yishar, o'zlari ularning ortiga berkinishardi. Agar musulmonlar Mo'g'ullarga o'q otadigan bo'lsalar, musulmon asirlarga tegardi. 4-chidan, asirlarni bostirib kelgan shahar darvozasi oldida qatl qilishardi. Bu bilan dushmanining qalbiga qo'rquv solish va Mo'g'ullarga qarshi chiqishning oqibati mana shunday bo'lishini e'lon qilar edilar. 5-chidan, janglarda dushmanlar qo'liga tushib qolgan Mo'g'ul asirlariga bu asirlarni almashtirar edilar. Bunday holat nodir bo'lgan, chunki Mo'g'ullar juda oz yengilganlar. Samarqand islom juda taraqqiy etgan va o'sha paytlar eng boy bo'lgan buyuk musulmon shaharlardan biri edi. Samarqandda ko'plab qo'rg'onli qal'alar bor bo'lib, shahar atrofi baland devorlar bilan o'ralgan edi. Shuning uchun Xorazm davlatining boshlig'i Aloiddin Muhammad Xorazm shoh shahar ahlining himoyasiga 50 ming Xorazm askarlarini qoldirgan edi. Samarqand shahrida 100 minglarcha aholi istiqomat qilar edi. Chingizxon Samarqand shahriga yetib keldi va shaharni har tomondan qamalga oldi, ammo shahar himoyasi uchun Xorazm qo'shinlari o'z o'rnidan qo'zg'almadilar. Qalblarini qo'rquv chulg'ab olgan sharmandalarcha dunyo hayotining ilinjida bo'lgan edilar, ya'ni dunyo hayotini afzal ko'rgan edilar. Shahar ahli bir joyga jamlandilar va kuchsiz qo'shinning Mo'g'ullarga qarshi jangga chiqish oqibati mag'lub bo'lish va mag'lubiyatdan keyin nimalar sodir bo'lishi haqida bahs yuritdilar. Omma insonlar ichida qalblarida hamiyati, g'ururi bor 70 ming samarqandliklar Mo'g'ullarga qarshi jangga chiqishga qaror oldilar. Faqihlar va ulamolar ham ularga kelib qo'shildilar. Ular dushmanga qarshi otsiz, ulovsiz, askarlik qalqonlari va savutlarsiz piyoda holda jangga chiqishdi. Lekin hali ham uyqudan uyg'onmagan mas'uliyatsiz sovuqqon qo'shin qilishi kerak bo'lgan vojibni bular qoim qildilar. Samarqand ahlini jangga chiqib kelayotganini ko'rgan mo'g'ullar xatarli bir hiyla ishlatishdi. Shahar atrofini o'rab turgan devorlardan pastga chekindilar. Bu bilan musulmon mujohidlarni shahardan uzoqlashtirishni maqsad qilgandilar. Birin-ketin Samarqanddan uzoqlashib borishar va ortlariga esa pistirmalar qo'yib ketardilar. Mo'g'ullar rejasi natija berdi. Jang sirlaridan bexabar omma musulmonlar ularni ta'qib etib, shahardan ancha uzoq joyga borib qolishgan edi. Shunda mo'g'ullar birdan ularni har tomondan o'rab, qurshab oldilar va Samarqandning faqihlari, olimlari va mujohidlaridan iborat eng afzal rijollarini dahshatli suratda qirg'in barot qila boshladilar. Shahardan chiqqan 70 ming kishidan bittasi ham qolmay, barchalari shahid bo'ldilar. Samarqand bir lahzada eng afzal rijollaridan ayrildi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Hijriy 3-yil Shavvol oyida yuz bergan Uhud g'azvasida shahid bo'lgan 70 ta sahoba, shuningdek, o'sha yilning Safar oyida Beru Maunada shahid bo'lgan 70 sahobaning fojiasi musulmonlar uchun ulkan musibat bo'lgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bu sahobalarning qotillarini bir oy mobaynida duoi bad qilgan edilar. Bu yerda esa bir necha lahzalar ichida 70 ming musulmon o'ldirildi. Ular Samarqand xalqining eng afzallari edi. Biroq bu 70 ming kishini mo'g'ullar qo'lida o'ldirilishi tabiiy hol bo'lib qolgan edi. Chunki musulmonlar o'z mollarini jangga tayyorgarlik uchun sarflamadilar, farzandlarining askariy tarbiyasiga e'tibor bermadilar, davlatlarini o'rab turgan katta kuch, mo'g'ullar kuchi borligi xayollariga ham kelmadi. Mo'g'ul davlati 14 yildan buyon oyoqqa turib, sekin-asta hududi kengayib, ularning davlatlariga ham yaqinlashib kelgani aniq edi. Bas shunday ekan, bu kun uchun tayyorgarlik qayerda qoldi? Mo'g'ullar musulmon mujohidlarni qirib tashlagandan so'ng Samarqandga qaytdilar va uni qamalga oldilar. Xorazmning muntazam qo'shini past, sharmanda bir qarorga keldi. Shahar darvozasini mo'g'ullarga ochib berish evaziga ulardan omonlik so'radi. Vaholanki ular mo'g'ullarning ahdu paymonga rioya qilmasliklarini, ittifoqchilikni bilmasliklarini yaxshi bilardilar. Buxoro fojiasi yuz berganiga ham ko'p bo'lmagan edi. Lekin ular eng tuban hayotga rozi bo'ldilar. Mo'g'ullar omonlik berishga ahdlashdilar va kelishuvni buzishga va unga xilof qilishga azmi qaror ham olib bo'lgandilar. Oddiy xalq va omma insonlar qo'shinga qarshi chiqa olmasdilar, chunki Xorazm qo'shini o'z xalqiga sher kabi, dushmaniga esa qo'rqqanida boshini yerga tiqib oladigan tuyaqush yangliq edilar. Xullas, mo'g'ullarga shahar darvozalarini ochib berishdi va taslim bo'lgan holatda chiqishdi. Mo'g'ullar ularga qurollaringni, mol-davlatlaringni va ot-ulovlaringni bizga topshirasizlar, evaziga omonlik beramiz dedilar. Qattiq kamsitilgan, xorlangan holatda aytganlarini bajo keltirdilar. Vaqtiki mo'g'ullar ularning qurollarini, ot-ulovlarini olib bo'lganida o'zlaridan kutilgan ishni qildilar. Qilichlar yalang'ochlandi, havoga ko'tarildi. Bir necha lahzada Xorazmning muntazam qo'shinini oxirigacha bitta qoldirmay qirib yubordilar. Xorazmning muntazam qo'shini o'ziga xorligini sotib olgan va bu uchun evaz bergan edi. Vala havla vala quvvata illa billah. So'ngra mo'g'ullar Ko'hna Samarqandga kirishdi va ilgari Buxoroda qilgan ishlarini takrorladilar. Sanoqsiz darajada erkak, ayol va bolalarni o'ldirishdi, yurtning mol-mulkini talon-taroj qilishdi, ayollar hurmatini to'kishdi va misli ko'rilmagan xunuk azoblarni berishdi. Katta sondagi ayollar va bolalarni asir qul qildilar. Qullikka yaramaydigan zaiflarini va keksalarini o'ldirishdi, katta masjidlarga o't qo'yishdi, shaharni butkul xonavayron holatda tark etdilar. Bu hodisa Hijriy 617-yilning Muharram oyida, milodiy hisobda 1220-yilda sodir bo'ldi. O'sha vaqtda musulmonlar nahot bu hodisalarni eshitib jim qarab turgandilar. Musulmonlarning hurmati, obro'si toptalayotganini bila turib, nimaga mo'g'ullarga qarshi jamlanmadilar? Maqosid va shar'iyatlar, din, nafs, obro' va molga tajovuz bo'layotganini ko'ra turib ham musulmonlar qanday yana tarqoq holda yurdilar? Musulmon hokimlar kichik bir joyga, ana aytaylik bir davlatga hokimlik qilardilar. O'sha hokimga-da bu hodisaning xabari yetib kelgandi. Lekin o'z chegarasi bilan chegaralangan mamlakatim tinch, omon, urush bo'lmayapti, demak omondamiz degan e'tiqodda edilar. Bu nisbiy omonlik bilan o'zlarini o'zlari ovuntirar, bilmagan holda o'zlarini o'zlari aldar edilar. Agarchi urush ularning yurtlaridan ancha uzoq masofalarda bo'layotgan bo'lsa-da, tez kunlarda o'zlarining boshiga ham bu musibatlar kelishini bu hokimlar o'ylamasdilar. Bugungi kunimizdagi musulmon hokimlar ham xuddi shuning o'zginasini qilmoqdalar. Falujadagi yoki Falastindagi musulmonlarga yordam berish, qo'llab-quvvatlash uchun qancha musulmon qo'shini harakatga keldi. Bu ayni hikoya va ayni mahsulotdir. Samarqand va Buxoroda bo'lgan voqealar qolgan musulmon davlatlardagi qonli va alamli kunlarning kirish qismidir. Unda na yaqindagi va na uzoqdagilar omon qoladi. Vala havla vala quvvata illa billah. Xorazm shohning qochishi. Mo'g'ullar hamlasidan Xorazm shoh davlatining ko'p qismlari, shahar va qal'alari bosib olindi. Ulardan O'tror, Xo'jand, Bamyon, Buxoro va boshqalar bor edi. Bu hodisalar Buxorodan Samarqandga yetib olgan Xorazm davlatining boshlig'i Aloviddin Muhammad Xorazm shohga qattiq ta'sir qilgan edi. Samarqandda katta majlis to'pladi. Majlisga vazirlari, katta qo'mondonlari jamlandilar. Majlisda mo'g'ullarga qarshi nima chora ko'rish mumkinligi haqida masala ko'rildi. Majlisda ikkita fikr o'rtaga tashlandi. Birinchi fikr: Mavaraun Nahr yerlarini mo'g'ullardan himoya qilib bo'lmasligi va butun e'tiborni Jayhun daryosining g'arbiy tomoni himoyasiga qaratish taklifi bo'lsa, ikkinchi fikr janubga, G'azniga chekinish taklifi bo'ldi. Xorazmshoh ikkinchi fikrni qo'llab G'azniga yo'l oldi. U yo'lda ketayotib Balx shahriga yetib kelganida vazirining o'g'li Rukniddin yetib keldi va unga Iroqqa qarab yurishni, u yerda mol-mulkni, odamlarni va mo'g'ullardan saqlaydigan haqiqiy qalqonni topishi mumkinligini maslahat berdi. Xorazmshoh bu maslahatni qabul qilib, Xorasonning Nishopur shahriga yo'l oldi. Lekin u yerda ko'p qololmadi, chunki 20 ming mo'g'ul isqvorlari Jayhun daryosini kesib o'tib, Nishopurga yaqinlashib qolganini eshitishi bilan u joyni tark qiladi. Bu voqeani olim Sirjoniy shunday tasvirlaydi: Chingizxon Samarqanddek go'zal ko'hna shaharni ilgari ko'rmaganligi sabab unga mahliyo bo'ldi va Samarqandni o'ziga qarorgoh qildi. So'ngra xayoliga kelgan ilk fikr Xorazm davlatining boshlig'ini yo'q qilish bo'ldi. Chunki davlat boshlig'i o'ldirilsa, Chingizxonga qarshi qo'shin to'play oladigan kimsa qolmasdan, o'lkani xotirjam, osongina egallay olardi. Shu maqsadda 20 ming otliq isqvarlarini Xorazm davlatining podshohi Xorazm shohini tutib kelish uchun jo'natdi. Va ularga Xorazm shohini qayerdan bo'lsa ham, agarchi osmonga chiqib ketgan bo'lsa-da topib kelasizlar dedi. Shunday muhim va katta bir vazifaga 20 minggina qo'shinni jo'natishi Xorazm shohining va islom ummatining ustidan ochiqchasiga kulganligiga, mazah qilganligiga ishora edi. Chunki millionlarcha musulmonlarning ichiga kirmoqchi bo'lgan bu arzimagan sondagi 20 ming mo'g'ul armiyasi musulmonlar soniga nisbatan hech qancha emasdi. 20 ming mo'g'ul suvoriylari to'g'ri poytaxt Urgan shahriga yo'l oldilar. Xorazmshoh Jayhun daryosi hozirgi kundagi Amu daryoning g'arbiy sohilida edi. Mo'g'ullar daryoning sharqiy sohili tomondan keldilar. Daryo bu ikki guruhni ikkiga ajratib turardi. Musulmonlar o'zlari bilan mo'g'ullar orasini daryo ajratib turganligiga va mo'g'ullarning kemalari yo'qligiga ishonib, o'zlarini dadil tutardilar. Mo'g'ullar esa yog'ochdan bochkalar tayyorlashdi. O'zlari suv o'tkazmaydigan qilib sigir terilarini ustlariga kiyishdi. So'ngra bochkalarga qurol aslalarini, kerak yaroqlarini va boshqa narsalarni solishdi. So'ngra otlarni suvga tushirdilar, dumlariga bochkalarni bog'ladilar. Ma'lumki, otlar suvda yaxshi suzish qobiliyatiga ega, otlar suzib ketar, orqasiga bog'langan ichki qurollar va boshqa narsalar solingan bochkalarni o'zlari bilan olib o'tar edilar. Shu tariqa mo'g'ullar ulkan daryoni kesib o'tdilar. Xorazmshoh hamrohlari bo'lmish Xorazm qo'shinining ko'zi qayerda edi? Mo'g'ul askarlari Urgan shahridagi musulmonlarni esankiratib qo'ydilar. Musulmonlarning adadi juda ko'p bo'lishi bilan birga qalblari mo'g'ullardan qo'rquvga to'la edi. O'zlari bilan mo'g'ullar orasini katta daryo ajratib turganligiga bo'lgan ishonchlarigina o'zlarini yo'qotmasdan turishlarini ta'minlardi. Lekin tong otganda mo'g'ullarni qarshilarida ko'rdilar. Mo'g'ullar yetib kelibdi deb ular bilan jang qilishdimi? Aksincha, qochishdan boshqa chora topmadilar. Bu hodisani Ibnul Asir shunday bayon qiladi. Xorazmshoh o'g'li Muhammad xos kishilariga ham qiyo boqmay, qarindoshlarini, yaxshi ko'rganlarini va oilasini to'pladi-da, Eronning Nishopur shahriga qarab yo'l oldi. U mamlakatdan bu mamlakatga ko'chib yurdi. Muntazam qo'shin esa har tomonga tarqalib ketdi. Vala havla vala quvvata illa billah. Mo'g'ul isqvarlarining vazifasi ma'lum va aniq. Ular Xorazmshohni ushlab kelishlari kerak edi. Shuning uchun Urganchga kirmadilar, Nishopurga qarab yo'naldilar. 20 mingdan ko'p bo'lmagan hollarida islom yerlarining tobora ichkarisiga kirib borardilar. Chingizxonning o'zi esa Samarqandda o'tirar edi. Bu 20 mingli Mo'g'ul qo'shini islom diyorlarining to'risiga kirib kelganlarida ularni o'rtaga olib qirib tashlasa bo'lardi. Ammo musulmonlarning qalblariga Mo'g'ullardan bo'lgan qo'rquv o'rnashib, joylashib bo'lgan edi. Ko'rib turganimizdek, mamlakatdan mamlakatga, shahardan shaharga qochib yurgan podshohlari Xorazmshohga ergashgan holatda qochish yo'lini tanladilar. Bu Mo'g'ul isqvarlari esa oldilardan chiqqan shaharlar aholisini o'ldirmadilar, talon-taroj qilmadilar va ularga qayrilib ham qaramadilar, chunki maqsadlari boshqa edi. Vaqtlarini o'ldirish, g'animatlar jamlashga sarf qilmadilar, balki Xorazm davlatining boshlig'ini ushlashni qasd qildilar. Boshqa tomondan insonlar ham Mo'g'ullarning g'azabini keltirib, o'zlariga balo orttirib olmaslik uchun ularga qarshilik qilmadilar va barcha insonlar mo'g'ullarga yo'l ochib berardilar. Mana shu tariqa juda osonlik bilan qisqa vaqt ichida buyuk Nishapur shahriga yaqinlashib keldilar. Mo'g'ullar ortidan quvib kelayotgani sabab Xorazmshoh atrofiga na ansorlarni va na qo'shinni to'play oldi. Mo'g'ullar yaqinlashib qolganini eshitishi bilanoq shaharni tark etdi va Eronning Mozandaron shahriga yo'l oldi. Mo'g'ullar uni shahardan chiqib ketganini eshitganlarida ular ham uning izidan Mozandaronga qarab yurdilar. U esa Mozandarondan chiqib Hamazon shahriga otlandi. Bu shahar ham Eronda joylashgan, Mo'g'ullar ham uning payida bo'ldilar. U yana sharmandalarcha qochib yana Mozandaronga qaytdi. Undan so'ng Xazar dengizi, hozirgi kunda Kaspiy nomlanadigan dengizning sohilida joylashgan Tabariston shahriga yuzlandi. Olim Muhammad Sallabi yozishicha, sohilda qishloqlarning biridagi masjidda musulmonlarga imomlik qilib yurdi. Agar Alloh taolo Mo'g'ullardan omonlik berib, podshohligimni qaytarib bersa, adolatni qoyim qilaman deb nazr qildi. Ammo yashirinib yurgan joyi Mo'g'ullarga ma'lum bo'lib qoladi va uning makoniga hujum qiladilar. Shunda u yerdan qochib, dengiz sohilida kemaga minadi va qochib ketadi. Mo'g'ullar yetib kelganlarida Xorazmshoh sohildan ancha uzoqlashib qolgan edi. Ular kema topmaydilar, orqasidan kamondan o'q uzadilar, o'q ham yetib bormaydi. O'qlar tegmaganini ko'rib, jahl ustida bir-birlarini g'ij-g'ijlab kemaning ortidan ba'zilari o'zlarini dengizga otadilar va dengizga g'arq ham bo'ladilar. Buyuk Xorazm davlatining podshohi Xorazmshohning qochoqligi nihoyasiga yetgan Mo'g'ullardan qo'shtirnoq ichida g'oyat zo'r qutulgan edi. Xorazmshoh sharmandalarcha qochib Obiskun, ba'zi manbalarda Ashura deyiladigan orolda joylashgan Amina qal'asiga holdan toygan va kasal holda yetib oladi. Ushbu qal'ada qattiq faqirlik va og'ir hayot kechirishga rozi bo'ladi. Bepoyon davlatning podshohi hisobsiz mol-mulkning sohibi edi, lekin o'limdan qochib bularga rozi bo'lgan edi. O'limdan hech kim qochib qutula olmas. Olim Muhammad Sallabi fikriga ko'ra, Aloddin Muhammad Xorazmshoh 12 ko'p o'tmasdan Zotiljam kasali oqibatida Hijriy 617-yil Zulhijja oyining 22-chi kuni milodiy hisobda 1221 sana fevral oyining 24-chi kuni shu orolda o'sha qal'a ichida yolg'iz badarg'a qilingan qochoq va faqir holatda olamdan ko'z yumadi. Hatto kafanlik ham topolmasdan yotgan to'shagiga kafanlaydilar. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة Qayerda bo'lsangiz, hatto mustahkam qal'alar ichida bo'lsangiz ham o'lim sizlarni topib olur. Niso surasi 78-oyatdan. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Har bir jamoat uchun ajal bordir. Bas qachon ularga ajallari kelsa, uni biror soatga ketga ham ilgariga ham sura olmaydilar. A'rof surasi 34-chi oyat. Musulmon shohning noma'lum orolda xor bo'lib o'lgani afzalmi yoki qaddi rost, mag'rur, qadami sobit va qalbi xotirjam holatda jang maydonida shahid bo'lgani afzalmi? Inson o'lim vaqtini belgilay olmas, lekin o'lim yo'lini tanlay oladi. Shijoat umrni